years of high tech. You want to get high? High Tech with Michel Dehaye on IDNT Radio. High-tech. Ik denk, ik ga meteen even met de deur in huis vallen. Je hoort het nieuwe Prodigy. En die heet Girls. Dit is de nieuwe Dance Spray Tune. Dadelijk hebben we hier te gast Joris Voorn. Heb je vragen voor Joris, mail ze of sms'en naar ons. En je kan dadelijk een gesigneerde maxi-single van Joris winnen. High-tech. Ja, je hoort de nieuwe Dance Parade Tune. 14 augustus is hij in Rotterdam. En ik was vorige week zaterdag trouwens in België. Dat was ook een Dance Parade. En dat leek wel een soort... Hoe zullen we het noemen? Het leek wel alsof ik een soort racebaan was... waarom de 20 seconden een soort car crash was. Want ambulances reden af en aan daar zo. Dat was echt heel apart. En de route was ook heel apart. Die ging dwars door een soort havengebied heen. Maar wat er nou precies was, weet ik niet. Het was in ieder geval knappe chaos. En het weer staat ook niet helemaal mee. Maar daarentegen, s'avonds op het eindterrein... was het wel echt een superfeest. Met onder andere Luke Slater, Dave Angel, Charles Siegling. Echt een heel goed podium en heel goed opgezet. Dus al met al goed feest. Ik hoop dat het ook 14 augustus zo is. En ik hoop dat het ook morgen zo is bij Awakenings. En de man die daar afsluit is niemand minder dan Adam Beyer. Dit is de nieuwe Adam Beyer, oftewel Mr. Slim. Degene die denkt dat hij daar ook van mij een liftje krijgt. Dat gaat dus niet gebeuren. Je slaapt maar lekker bij je ouders. Dat is alles wat ik wil zeggen. Joris, jou geef ik wel een liftje. Oh, zonder enig probleem. Welkom in de studio. Dank je. Hey, laatste keer dat ik je zag was bij een van de festival, hè? Vertel. Ik zei nog zo. Ja. Daar gaan we niet over hebben. En je had twee nichtjes bij je? Ja, precies. Je hebt een nieuwe bijnaam, hè? Pimp Joris. Ja. Pimp J. Pim J. Oh, die is behoorlijk fout. Hey, het gaat goed met je? Ja, het schijnt. Ja, vertel eens allemaal, wat heb je de afgelopen tijd gedaan en wat ga je de komende tijd doen? Oei, oei. Ik heb veel in de studio gezeten, te veel. Misschien ook door het gebrek aan goed weer en zo. Oké, altijd overdaad naar regen. En daar zijn een paar producties uitgekomen en die gaan uitkomen binnenkort op allerlei goede labels. En noem eens, welke labels? Nou, het zijn eigenlijk niet zoveel. degene die nu uit is de plaat op Sino? Ja, precies. Ja. Sino of Sino? Ja, Sino, whatever. Oké. Okay. En loopt hij goed? Volgens mij wel. Hij loopt vrij goed, ja. Ik geloof dat hij wordt door zo'n beetje iedereen wel gedraaid. Ja. Wat me op zich wel verbaast natuurlijk. Ik bedoel, ja, zo maak je een plaat niet precies op die manier, maar... Hij klinkt goed. Ja, ik ben er ook heel blij mee. Je gaat hem zo ook draaien? Ik zal hem wel gaan draaien, ja, op plaat. Oké, okay, dan. En wat daar komt denk ik ook een opvolger van, of niet? Ja, kijk, dat is dus het probleem, hè. Kijk, als je dus één keer een plaat maakt die mensen draaien, dan moet je dus ook... een plaat maken die mensen weer gaan draaien. En dat blijft altijd een beetje moeilijk. Ja, dat is een dilemma, hè? Het dilemma, weet je. Je zit dus met een enorme bagage op je schouders. En je moet het gewoon maar wel weer doen of zo. Je moet wel weer een plaat maken die gewoon weer door iedereen erin gegooid wordt. En je bent ook in Detroit geweest, toch? Ja. Vertel eens, hoe was het? Detroit is een te bizarre stad. Ja? Want je hebt opgetreden daar zo? Ja, ik heb gespeeld op het zogenaamde half Nederlandse podium. Ja. En het was erg goed. Er stonden ook hele leuke andere namen allemaal. En veel goede reacties gehad. Veel mensen die het echt konden waarderen wat ik deed. En sowieso was van de rest van het podium ook. En want ik heb begrepen dat je ook iets voor Derek May gaat doen. Of is het nou niet dat, waar? Nou, dat staat ondertussen al zelfs al op de Transmod website. Dus okay. Het zal wel doorgaan, denk ik. Want de laatste keer was Vince Watson hier zo. En die had ook een cd bij zich. Ja. En dat zou ook... Ja, die wordt ook uitgebracht. Althans, deels. Oké. Want ik heb daar ook nummers van gehoord. Het is wel heel... Ja, het is mooie muziek. Ja, absoluut. Het zit heel erg in die hoek. Ja. Hey, en morgen... Morgen? Ja, ik sta binnen. Droog. Sta je droog? Ik sta binnen. Vertel, morgen Awakenings. Morgen Awakenings, ja, dat wordt wel goed, denk ik. Heb je de eerste keer voor je? Nee, vorig jaar mocht ik van Rocco, s'ochtends om 7 uur mijn bed uit om 10 uur met mijn platen klaar te staan. De tent open te doen. Ja, precies, ik was de sleutelman. Oké, dan, dus daar kon je dan niet zoveel over zeggen. Ik bedoel, overmorgen? Of... Ja, of hoe het was. Wat, hoe de sfeer nou was, ja, of... ik vond het een leuk festival natuurlijk. Maar er waren een paar mensen die naar me kwamen luisteren. Ja, wie komt er nou om 10 uur 's ochtends voor mij festivalterrein op? Ja, misschien morgen. Nou ja, morgen is het wat later, tijd. Dus het komt beter. Maar ik zag net op een website dat je s'avonds ook nog ergens moet optreden. Ja, in de Cosmos. Oké. Ja, dat wordt een DJ-gig, dus het is wel relaxed. Ja, de Cosmos is... Goeie feesten. Ja, nooit goeie feesten. Ja, zeker weten. Henk heeft 2 vragen. Welke synth gebruik je voor de remix van Your Light? Er zit er namelijk een heel apart geluid in. En welke synth gebruik je het liefst of meest? In Your Light zit volgens mij de FM7 ook. Die nummer, de chord pad of zo, nummer 7. En ook nog een Sonic ASQ1. En dat is met de computer gedaan, of niet? Ja, veel met de computer wel. Maar ook veel analoge synths. Maar ik sample het vaak in mijn computer. En dan is het dus bij die alweer digitaal. Want je hebt een mooie studio. Ja, die heb jij gezien. Je hebt een mooi pand. Joris heeft een huis waar ik echt jaloers op ben. Dat gaat echt nergens over. Nou, we kunnen wel ruilen misschien. Ja. Je wil niet weten waar ik woon. Sure. Hey, mensen kunnen een gesigneerde plaat van je winnen. Welke kunnen ze winnen? Nou ja, ze kunnen kiezen. Nee, er is maar eentje en dat is de laatste. En dat is de laatste, die ga je signeren? De pianotrack. Die heb ik al gesigneerd thuis. Die heb je al gesigneerd. Ja. Gaat helemaal lukken. Je kan mailen naar studio@idmt.com of stuur een berichtje naar 44112 spatie studio spatie jouw bericht. En dat kan zijn een leuke vraag voor Joris of een goede opmerking over zijn set of over de muziek die hij maakt. Noem het maar op. En wie weet, win jij die gesigneerde plaat van Joris? En we gaan nu luisteren naar Joris Voorn in de mix tot 12 uur bij Hi-Tech. Hey, Tanako, Tanako, Tanako, Tanako, Tanako, Tanako, Tanako. Stop. Live in de mix bij Hightech, Joris Voorn. Je kan een gesigneerde maxi winnen. Stuur een mailtje naar studio@idmnt.com of een berichtje naar 4411 toe spatie studio spatie jouw bericht. En vertel eens wat je van zijn set vindt of je een goede vraag voor Joris hebt. Wat je kwijt wil over hem. Hij mixt hier tot 12 uur bij Hightech. IDNT Radio in de mix. Joris Voorn, die nu eigenlijk op zoek is naar de koptelefoon waar die gebleven is. En die hebben ze gestolen. Toch niet helemaal. Nee hoor, hij is weer. Hey, dat was lekker Joris. Had je deze zin? Ja, leuk hoor. Oké, dan wat nieuwe nummertjes van je nieuwe album heb ik stiekem gehoord. Ja. Heel stiekem. Heel stiekem. Maar je hebt ze wel uitgepikt, dat is wel goed. Dat is goed. Nee, ze klonken heel vet. We hebben wat sms'jes, mailtjes binnengekregen. Ik ga er een paar noemen. Joris mix sneller dan een brown staafmixer op stand 5. Dat is best snel, hè? Een erg fris geluid. Extreem lekkere platen van Frank. Michel, de vraag, waar kan ik de set... Wat vond ik van de set van Joris... Wanneer en waar kan ik de playlist vinden? Dan ren ik naar mijn platenboer en dan bestel ik alles wat deze man draait. Oeh, dat is toch heel verhaal. Hij is geniaal. Het mooie aan zijn techno is ook dat alle vrouwen de dansvloer bestormen. Daar doet hij het gewoon voor. Wat denk jij? Hallo? Dat was Reinoud. Deze avond van Joris swingen de avond. Wat een baslijn, wat een held. Raymond, om te beginnen Joris, ik zou zeggen reten strak. Alles loopt soepel, beats, hi-hats, bass en de tempo sluiten mooi aan. Tot 23:31 zet hij erbij. Het lijkt wel een schoolrapport of zo. Ja, goed, hè? Je wel een cijfer moeten geven. Oh, ja. Even kijken hoor. Luister al geruime tijd met zeer veel genoegen naar je programma. Het hebben van de Rotterdamse techno-dj Joris Voorn als gast is echt top. Prima dj, wiens naam je de laatste tijd vaker tegenkomt. Daarom ook zeer terecht bij het programma. Ik ga genieten van zijn set op Awakenings, maar vanavond klinkt hij lekker tot nu toe. Ik hoop op het gezin hier de plaat. Ik ga hem zeker grijs draaien. In ieder geval succes. Hij is al grijs, alleen. Maar ook jij hebt niet gewonnen. De winnaar is geworden... Erik van het Veld. En die wil een gesigneerde plaat als zwijgeld. Want die zegt... Jullie hadden het net over een festival met Joris en nichtjes. Was dat toevallig Riverdance, waar Joris met Ellen was? Het moet haast wel. In ieder geval, de avond ervoor was echt super bij Taste is Techno. Groeten Erik. Joris, vertel. Geen commentaar. Zwijgeld had je het over, toch? Erik, je hebt gewonnen. Hoe was dat Taste is Techno? Was een leuk feest. In de Inhof. Echt een bizarre tent in Utrecht. Ja. Echt een beetje fout bijna. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Jij kent het. Ik had er nog nooit van gehoord. Oké. Maar het was gezellig. Leuke mensen en een leuke afterparty bij jou, bij Riverdance. Riverdance, gezellig. Iedereen was meteen wakker. Hey, ik was helemaal blij dat je hier was. Ik hoop jullie nog een keer te zien. Ja. Morgen veel plezier bij Awakenings en bij de Cosmos. Jij ook, dat het maar droog moet blijven. Oké, dankjewel. Okay, volgende week weer High Tech met Michel de Heij. Ik hoop dat je er ook bij bent. En dadelijk live vanuit Las Palmas, Bacardi, Bad Beats. Tot zo!